energia, jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła godzina 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O możliwych zmianach w Zielonym Ładzie ma poinformować rolników premier. Unijne przepisy to sól wokół protestujących. Centralny port komunikacyjny nie będzie konkurencją dla lokalnych lotnisk, tylko szansą na ich rozwój, zapewnia prezydent. W Irlandii już po referendum w sprawie zmiany konstytucji. Frekwencja była niska, co utrudnia przewidywanie wyników. To już kolejne takie spotkanie premiera z przedstawicielami protestujących rolników. Umówili się o 10:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Tematem będzie możliwa zmiana unijnej polityki rolnej i relacje handlowe pomiędzy Warszawą a Kijowem. Podczas rozmów z rolnikami w Centrum Dialog premier Donald Tusk ma przekazać informacje o możliwych zmianach w Zielonym Ładzie. Te sprawy szef polskiego rządu omawiał między innymi z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a także unijnym komisarzem do spraw handlu Valdisem Dombrovskisem. Poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań. Rolnicy liczą, że polski rząd, a także Komisja Europejska dostrzegą rosnące niepokoje na wsi związane z wejściem w nowy sezon prac. Na rozmowy do stolicy, bezpośrednio z protestu na granicy z Ukrainą w Medyce, udaje się Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi. Niech rząd też, czy Bruksela, idzie na jakieś ustępca i pójdziemy i na pewno się dogadamy. W przypadku braku porozumienia z premierem, Rolnicza Solidarność zapowiedziała już serię protestów w stolicach poszczególnych województw. Michał Fedusio, Polskie Radio. Budowa centralnego portu komunikacyjnego nie zagraża regionalnym portom lotniczym, powiedział prezydent. Andrzej Duda spotkał się wczoraj z przedstawicielami Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Uspokajał, że wzrost liczby pasażerów w regionie w ciągu 15 lat będzie tak duży, że starczy ich i dla CPK, i dla lotnisk regionalnych. Opinia jest jednoznaczna. Tort przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15 lat będzie tak ogromny do tego, aby go tutaj przez wszystkie możliwości komunikacji lotniczej w Polsce skonsumować, że z całą pewnością pasażerów wystarczy dla każdego. Według szacunków w ciągu 15 lat w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przebędzie około 150 milionów pasażerów rocznie. Około południa mają być znane wyniki referendum w Irlandii w sprawie zmiany konstytucji. Irlandczycy odpowiadali na dwa pytania. Pierwsze, czy poszerzyć definicję rodziny tak, by nie opierała się tylko na małżeństwie, ale też na długotrwałych związkach? Krytycy, zwykle konserwatywni, pytają, co to właściwie znaczy długotrwałe związki. Bardziej skomplikowana sytuacja jest przy pytaniu drugim. Czy wykreślić z konstytucji zaakcentowanie roli i obowiązków domowych kobiety? Irlandczycy lewicowi są tu podzieleni, bo centroprawicowy rząd połączył to pytanie w pakiet z inną kwestią. Chcę jednocześnie dodać zapis, że opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami to domena rodziny. Według części krytyków na lewicy państwo umywa w ten sposób ręce w sprawie pomocy najsłabszym. Efekt? Mamy sojusz konserwatystów i części lewicowych progresistów chcą głosować na nie w sprawie roli kobiet, choć z bardzo odmiennych powodów. Mówi mi profesor Jane Sutter, politolożka z Dublin City University. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Dublin. A na koniec jeszcze test orbitalnego odkurzacza. Japońska firma przygotowuje się do usuwania kosmicznych śmieci. W drugiej połowie lutego z kosmodromu na Nowej Zelandii wystartowała rakieta, która wniosła na orbitę prototyp pierwszego na świecie orbitalnego odkurzacza. Sztuczny satelita obrał za cel wypalony fragment innej japońskiej rakiety, który ma rozmiary autobusu i masę 3 ton. Satelita zbliżył się na odległość kilku metrów, ocenia stan obiektu, ustala jak się porusza i jak można go uchwycić, by bezpiecznie sprowadzić w górne warstwy atmosfery. To pierwszy praktyczny test technologii pozwalającej na sprowadzenie nieaktywnego obiektu z orbity. Według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem na wysokości od 800 do 1000 kilometrów krąży wokół Ziemi około 370 tysięcy rozmaitych odpadów. Ich łączna waga przekracza 9 tysięcy ton. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce informacje także wielkiej wagi. Te ze sportowych aren. Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od tenisa. Iga Świątek wygrała turniej w Indian Wells przed 2 laty i wczoraj późnym wieczorem wykonała pierwszy, trzeba przyznać, solidny krok, by sukces ten powtórzyć. W tysięczniku WTA w drugiej rundzie w 80 minut odprawiła z kwitkiem Amerykankę Danielle Collins 6-3 i 6-0. Iga Świątek po łatwym zwycięstwie nad Danielle Collins zaczyna swój udział w Indian Wells. Polka ma w tym sezonie bilans 15 zwycięstw i 2 porażek i odniosła 5. triumf z rzędu nad 30-letnią Amerykanką, która po sezonie zapowiedziała zakończenie kariery, pisze agencja Associated Press. Zaraz po wygranej w stacji Tennis TV nasza zawodniczka podsumowała spotkanie. Daniel jest nieprzewidywalną tenisistką, potrafi się podnieść w trudnych dla niej momentach. To było intensywne spotkanie, musiałam utrzymywać swój wysoki poziom i być solidna w odpowiedzi na jej zagrania. Czekałam na błędy, które przyszły. Cieszę się, że potrafiłem być skupiona. Mówi Iga Świątek, która kolejny swój mecz, tym razem w trzeciej rundzie, zagra w niedzielę. Dziś rywalizację od drugiej rundy w Kalifornii zaczyna Hubert Hurkacz. Wrocławianin na początek zmierzy się z pasującym 6.10 ranking ATP Francuzem Jeanem Monfilsem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A teraz już piłka nożna i najlepsza liga świata. Rozpoczęła się bowiem 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy, a w niej przy piątku kibice mogli poczuć odrobinę satysfakcji. 9 bramek i zmiana przodownika w tabeli robią wrażenie. Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 3-1 i przed własną publicznością zasiadła w fotelu lidera. Radomiak z Gliwic wraca z 3 punktami i z 3 strzelonymi golami. Piast odpowiedział 2, przy czym zmarnował karnego. Robert Lewandowski w meczu Barcelony z Majorką wybiegł na boisko dopiero po godzinie gry, ale to jego podanie otworzyło Jamalowi drogę do zdobycia przesądzającej bramki. Jamal ma dopiero 16 lat. Barcelona-Majorka 1-0. Inny nastolatek, Oliver Berman, zastąpił w kwalifikacjach Grand Prix Arabii Saudyjskiej w F1 operowanego na wyrostek Carlosa Sainza i zajął 11 miejsce, ale z przodu bez zmian, by nie powiedzieć, że nuda. Z pole position wystartuje Max Verstappen z Red Bull Racing. Początek wyścigu, punkt 18. O 14.40 z kolei na Holmenkollen rozpocznie się Puchar Świata w skokach narciarskich, rozpoczynający norweski turniej Row Air. Najlepiej z Polaków spisał się wczorajszy jubilat obchodzący 30. urodziny Aleksander Zniszczał, który nie ma zbyt dobrych doświadczeń, jeśli chodzi o Holmenkollen Bakke. Startowałem tu 4 razy i 3 razy notku, a ostatni raz byłem 31. Więc dzisiaj był taki dzień przełamania. Myślę, że trochę się udało. Są rzeczy do poprawy. Tutaj też liczy się szczęście, bo ta skocznia jest właśnie dziwnie obudowana. Jedyna w swoim rodzaju i to powietrze tutaj lubi dziwnie krążyć. Krążące powietrze również ma znaczenie w łyżwiarstwie szybkim. Na owalu w Incel zakończyły się wczoraj Mistrzostwa Świata w wieloboju sprinterskim. Pachniało medalem, bo Marek Kanian był nawet 4. po 3. konkurencji, ale skończyło się ostatecznie na 11. miejscu i w ten sposób wychowanek panczenowej Legii Warszawa zakończył sezon. Podsumowując cały sezon, to jestem bardzo zadowolony z niego. Na pewno życiowy, jeśli chodzi o wyniki. Kolejny raz potwierdziłem, powiedzmy, po tym sezonie olimpijskim, gdzie pierwszy raz to zauważyłem, to teraz jakby potwierdziłem tym sezonem, że jestem w stanie rywalizować z tą czołówką nie tylko w sezonie, ale również i na najważniejszych zawodach, tak jak było Calgary, gdzie przy lepszym przejeździe to był przejazd na również topowe miejsca, więc to cieszy. Tak jak Marek Kania i Karolina Bosiek była 11, Piotr Michalski 17. Kończymy świetną informacją dotyczącą szczypiorniaka w wykonaniu żeńskim. Polska będzie współgospodarzem Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych w 2026 roku. Decydująca faza turnieju przeprowadzona zostanie w katowickim Spodku. Bo to, że Polska będzie gospodarzem imprezy siatkarskiej, to już jest oczywiste, przyzwyczajeni. Za oknami na Myśliwieckiej słonecznie i takich obrazków spodziewajmy się dziś w niemal całym kraju. Tylko na zachodzie i tylko lokalnie na tym zachodzie zachmurzenie ma wzrosnąć do dużego. Najcieplej dziś będzie na południu Polski, 11 stopni Celsjusza, około 8 stopni będzie w centrum, 5 nad morzem. Będzie, bo trwa jeszcze rześki poranek, obecnie od 3 stopni na minusie na północnym wschodzie kraju do 2 stopni na plusie. Się na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Chwalę się teatrem, bo teatr mnie pasjonuje. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Przedstawiam spektakl na otwartym powietrzu. Spadł straszliwy deszcz. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Nie. Podobno. Dobrze, to przemyślimy argumenty i za dwa tygodnie będziemy. Tak, ja zamieniam o 10:00 pod Pałacem Kultury rozmawiać w debacie oksfordzkiej. Dzisiaj było o rozmawianiu, drodzy Państwo, ale też chcemy przy okazji Światowego Dnia DJ-a porozmawiać o byciu DJ-em. Z jednej strony DJ kojarzy nam się z muzyką klubową i z takim no, najbardziej współczesnym pojęciem czy definicją słowa DJ, ale przecież DJ to także na przykład my. Bo dobieramy muzykę w audycji, w ogóle disc jockey to określenie, to radiowo pierwsze było, więc wszystkiego najlepszego, drogi Rafie. A dziękuję nawzajem. A teraz posłuchajmy o Polkach, które podbiły świat właśnie swoją muzyką jako DJ-ki. Doghead Surgery, czyli Paulina Trzeciak, polska DJ-ka i producentka, mieszka i tworzy obecnie w Londynie. Od 2018 roku jest członkinią Aura Mix, polskiej inicjatywy wspierającej osoby niebinarne oraz społeczność LGBTQ+, na scenie klubowej. Występowała w różnych klubach w całej Polsce oraz została dostrzeżona przez organizatorów festiwali muzycznych, takich jak Tauron Nowa Muzyka, Aper Festival czy Ephemera Festival. Z czasem pojawiła się również w zagranicznych klubach w Londynie, Amsterdamie, Bratysławie czy Brukseli. Jej sety łączą zrekonstruowaną muzykę klubową z energicznym, szybkim techno, muzyką transową i gabberem. Na początku tego roku wydała swój debiutancki singiel Fluid Matter, który charakteryzuje się, tak jak jej sety, mocnym i nagłym bitem, poprzeplatanym, połamanymi dźwiękami i wzbogaconym przez podkręcony bas. Jako przedstawicielka Aura Mix niejednokrotnie występowała jako prelegentka paneli dyskusyjnych na temat braku widoczności artystek i artystów z Europy Wschodniej w zachodnim przemyśle artystycznym. Hermeneia. Właściwie Karolina Kobielusz jest mieszkającą w Warszawie DJ-ką i wokalistką, zawodowo związana z festiwalami Unsound i Ephemera. Występuje w Polsce i za granicą, m.in. w Berlinie czy Londynie. W swoich setach chętnie zmienia prędkość oraz stawia na nieoczywiste, czasami kontrastowe połączenia. Duszne i ciężkie basy zestawia z dancehallem, muzyką perkusyjną czy nawet ambientem. Jej miksy emitowały takie rozgłośnie jak francuska Rains FM i brytyjskie NTS. Jako wokalistka pojawia się na rulecie 88, a z harfistką Anną Pasić pracuje nad projektem Tribute to Coco Twins i ich legendarnego albumu Treasures. VTSS, czyli Martyna Maja, to pochodząca z Warszawy DJ-ka, producentka, a ostatnio także wokalistka. Na jej twórczość składają się zarówno nagrania w stylistyce mrocznego, industrialnego techno, jak i bardziej melodyjne elektro. Zasłynęła z techno-setów, gdzie beat pulsował nawet do 120 uderzeń na minutę. Po tym jak porzuciła prawo i ekonomię na rzecz grania, przeprowadziła się do Berlina. Polka szybko wypracowała sobie pozycję cenionej DJ-ki i producentki. Jej bezpardonowe techno wyróżniało się wpływami industrialu czy IBM-u, a także jej fascynacją Depeche Mode. W 2020 roku artystka przeprowadziła się do Londynu, w którym podpisała kontrakt z cenioną wytwórnią na całym świecie Ninja Tune. Tak, Gosia Jakubowska. Przygotowała, tak. Ale teraz Liam Gallagher's Oasis, John Squire's Stone Roses, You're Not the Only One. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you call on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Paul McCartney, jak wcześniej mówiłem, Billy Joel. Mówiłeś z Gredy. Mówiłem. The Rolling Stones. Wszyscy się obrażają teraz. Dobrze, ale wracamy. Ale muzyka dobra. I dobre płyty. No właśnie, to płyty. Najważniejsze. Disc jockey, uwaga, czyli my. Teraz tak, sprawdzamy definicję. Osoba zajmująca się dobieraniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki na żywo. Czyli my między innymi miksujemy, może niekoniecznie, to za nas robi Olga, ale na przykład dobieramy, tak? Ale DJ to także osoba, która zajmuje się tym w pełni zawodowo, tylko tym miksowaniem muzyki, dobieraniem bitów, czasami też tym skreczowaniem. No o tym wszystkim chcemy porozmawiać w Światowym Dniu DJ-a z Sebem Skalskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Cześć, jak cię przedstawić? DJ Seb. DJ Sepp to pod takim, że tak powiem, nickiem występowałem w dawnej radiostacji jeszcze prawie 20 lat temu. Teraz Sepp Skalski, ewentualnie mój alias artystyczny drugi Diplomatic. O, Diplomatic, jak się wkręciłeś? Bo ja też przez jakiś czas na Racławickiej na żywo DJ-owałem. Kochałem to, naprawdę kochałem to. Jak się wkręciłeś? No w czasach, kiedy ja zaczynałem DJ-ować, to już prawie było 40 lat temu, nie? Nie, 25 lat temu. No to główną zajawką były te płyty winylowe, to był taki Jasne. Jakby nośnik, który wzbudzał dużo emocji, miał okładkę kolorową, można było oglądać te wszystkie ząbki na tej płycie. I od tego zaczęło się. Tak, właśnie? Tak, więc jakby pasja i jakby miłość do płyt winylowych no, spowodowała kolejne jakby reakcje. Jak przelałeś to na bycie DJ-em, żeby wejść przed publicznością i skreczować, czy miksować, czy jak to no, zrobiłeś? Wiesz, na pewno to jest długa droga ćwiczeń i jakby zdobywania warsztatu, swojego kunsztu, tak. To były naprawdę długie godziny spędzone przed gramofonami, przed tym małym mikserkiem, który miałem wtedy w pokoju. Super praca, prawda? I tak, i naprawdę to były długie godziny wysiedzone przed konsoletą i że tak powiem, wytrenowane to miksowanie. Teraz jest o wiele łatwiej, ponieważ jakby te współczesne urządzenia dla DJ ułatwiają, pokazują te wykresy, wyrównują te bity i tak dalej. Tak. Więc jakby młodemu pokoleniu jest o wiele łatwiej jakby zdobywać te skillsy tak zwane. Powiedział kolejny z gred. No, niestety. Ale powiedz mi, czy masz jakiegoś bohatera, DJ-a, rapera, czy coś w tym stylu? Osoba, która rzeczywiście, jak patrzysz, to słuchasz, to och, to był idol. No jest wielu oczywiście tych z tej starej gwardii twórców, artystów, można powiedzieć, DJ-ów, tak jak chociażby Louis Vega, czy tak. Danny Tenaglia, no to są już starzy weterani, którzy jakby no, dużo bardzo wnieśli w tej branży, na tej scenie. To są nazwiska, które mi osobiście niewiele mówią i dlatego pozwolę sobie na zarzut i mam nadzieję, że będziesz tutaj odpierał go. To w ramach takiej dyskusji, no troszkę może oksfordzkiej, bo to jest zarzut nie wymyślony przeze mnie. Usłyszałem kiedyś takie hasło, kiedy mój kolega, jeden z kolegów chwalił się, że właśnie chciałby tutaj działać jako DJ, że ma takie pomysły, miksuje muzykę, tu zaraz nam przedstawi. To inny powiedział, ale to jest odtwórcze zupełnie. Nie jesteś twórcą, jesteś odtwórcą. Bierzesz czyjąś muzykę, czyjeś tam sample, składasz to w całość, ale co w tym wielkiego? No to jak ty odpowiadasz na taki zarzut? Oczywiście do każdego jakby takiego artystycznego, twórczego wyczynu trzeba podejść jak najbardziej kreatywnie. Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach jest tak, że faktycznie można robić coś, nie wkładając w to żadnej ingerencji twórczej, tylko jakby to odtwarzać. Natomiast też taka sama druga osoba, która podchodzi do tego bardziej kreatywnie, bardziej artystycznie, wkłada w to więcej kunsztu i estetyki, bądź jakichś tam technicznych skreczów, zajawek, może robić z tego naprawdę prawdziwą sztukę. Coś nowego, prawda? Czyli rozumiem, że z doświadczenia chcesz nam powiedzieć, że jednak obroni się zawsze to, co ma w sobie więcej kunsztu i sztuki i twórczej działalności DJ-a. Tak uważam. To tak jak mówiłeś o Oscarach, prawda? Że wszystkie filmy są teraz wtórne, że oparte na inne filmy. Tak samo z muzeum, prawda? Że łączymy na przykład J-pop i Pink Floyd, i Rolling Stonesów, i K-pop. I tworzymy później coś nowego, prawda? K-popowe bity, a Pink Floyd na wierzchu, powiedzmy. Uważam, że to jest już osobny, bardzo głęboki temat a propos tego, że muzyka jednak zatacza koło i jakby te wszystkie stylistyczne trendy, czyli disco, czy techno, czy tam gdzieś cały czas się powtarzają i coraz bardziej wracają do współczesnej mody. Seba, co myślisz o współczesnej muzyce? Na przykład no taki K-pop. Staram się jakby nie oceniać. To kwestia gustu jest, kto co lubi w dzisiejszych czasach. Oczywiście ta muzyka elektroniczna bardzo się zmienia bardzo szybko, natomiast uważam i bardzo bym chciał i życzył sobie tego i wszystkim, żeby współczesne social media nie kreowały jednak trendów muzycznych, a raczej, żeby to robili artyści, no bo w dzisiejszych czasach, gdzie są te wszystkie aplikacje znane, nie będę wymieniać, jednak powodują to, że ta muzyka jest kreowana jednak przez te social media. To co możemy zrobić? Myślę, że słuchacze powinni bardziej też jakby skupiać swoją uwagę i właśnie doceniać bardziej to, co prawdziwi artyści gdzieś tam tworzą, a nie ten content, który się pojawia na social mediach. A czy pracy DJ-a, działalności, twórczości DJ-a takiego jak ty zagraża sztuczna inteligencja i to, że pewnie za chwilę algorytmy będą w stanie zmiksować przeróżne kwestie, różne sample, różne bity w bardzo podobny sposób? No sztuczna inteligencja bardzo, jak wszyscy wiecie, bardzo szybko się rozwija i jakby no, jest to trochę nieprzewidziane, w jakim to kierunku pójdzie. Oczywiście na razie słyszałem wiele kiczowatych rzeczy, które jakby ta sztuczna inteligencja tworzyła i wiem, że na pewno tego elementu człowieka i jakby tego talentu nie zastąpi to nigdy w pełni. Chociaż, no tak jak mówię, to się bardzo szybko rozwija i jesteśmy trochę nie wiemy, ciężko przewidzieć, co z tego wyniknie dalej. To myślę, że w Światowym Dniu DJ-a DJ-om możemy życzyć, by ta muzyka przygotowywana przez sztuczną inteligencję jednak zawsze była kiczowata i nie do końca się sprawdzała. To teraz coś, co kiczowate, jak zakładamy, nie jest. Przyszedłeś dzisiaj do nas z kawałkiem. Tak, to jest mój nowy singiel, wydany dosłownie niedawno, kilka dni temu, przy współpracy z świetną wokalistką zagraniczną Roną Ray. Mm-hmm. Wydany na mojej jednej z trzech wytwórni klubowych, które prowadzę i wydaję też właśnie dużo świetnych młodych artystów. Świetnie. Zdolnych. A utwór nosi tytuł De Lulu i opowiada o miłości. Wielkie dziękuję. O miłości, Sepskalski. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. I słuchamy. One. A przed chwilą w Bed and Breakfast Sepskalski, Rona Ray, Delulu, takiego kawałka wysłuchaliśmy. Teraz... Nasz gość przyniósł go ze sobą, a teraz wracamy do... Powiedz. Ty to powiedz. Powiedz, nie. No powiedz. Kolejny... starszych wykonawców... Starszy pan, tak. Starsi panowie, o może inaczej. Starsi panowie, ale nie dwaj. Rolling Stones, jak mówiliśmy. Ale to brzmi bardzo dobrze. Świetne płyty, naprawdę. I Tom Jones, i Rolling Stones, i Peter Gabriel, i Billy Joel. Bardzo mi się podobają te takie klasyczne płyty. Zespoły, klasyczne muzyczne nazwiska wracają z nowymi utworami, a w dzisiejszym programie wracają klasyczne dzieła kina. Rozmawialiśmy dzisiaj o filmach przy okazji Oscarów, no i państwo też dorzucają swoje 3 grosze do tej listy wybitnych dzieł. Warto byłoby wspomnieć o dwóch takich filmach, mianowicie Taki Ciernisty Krzewów z Richardem Chamberlainem i Korzenie, który ukazuje życiową prawdę. taki ciernisty krzewów od razu wywołały uśmiech na twarzy Rafa. Pooglądałem. Oglądałeś? Oczywiście. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, o czym mowa. Korzenie i Szoguna. Jest nowa, o właśnie, wracamy do tych starych, prawda? Czyli jest nowy Szogun, oparty na stary Szogun Richarda, zapomnę, Chamberlaina? A on tak, z Chamberlainem. Ale chyba nie będzie już pewnych rzeczy, albo inaczej powiem, mam wrażenie, że nie wszystko będzie w ten sposób odtwarzane, no bo chyba nie da się podrobić Ojca Chrzestnego. Dlaczego o nim mówię? No właśnie. Bo wspomnieliśmy dzisiaj Ojca Chrzestnego, mieliśmy sobie stworzyć taki ranking, no on się pojawił ze dwa razy w telefonach, no, my mówiliśmy, tak, więc Ojciec Chrzestny na pierwszym miejscu. A to jest miejscu. Rzeczywiście twój ulubiony film? Nie, mówiliśmy o najlepszym, a ulubiony to jest trylogia. Back to the Future. Och, Back to the Future. Powrót do przyszłości. Piękny teraz film. Oglądam z synem, no... Och, to można wracać i wracać. Powracać do przeszłości. Coś pięknego. I'm gonna be a pop star. Yes, I'm gonna be a pop star now. Yes, I'm gonna be a pop star. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me. I'm a pop star. Yes, I'm going on the TV. Yes, I'm going on the TV now. Yes, I'm going on the TV. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on the TV. Going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Yes, I'm going on my first gig. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me on my first gig. Going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Yes, I'm going to the coal bank. Oh, mama, mama, see me. Mama, mama, see me at the coal bank. Tom Jones, 83 years old. No geniusz. No skoro jest Raf Uzar, to musi być też Tom Jones. To już jest nasza tradycja. Tak jest. To już jest nasza tradycja. Państwo się doczekali. Prawie na sam koniec audycji. Na Toma Jonesa. Już musimy skedaddle. Go. No tak, bo zaraz nas przegonią politycy. Tak za kilka minut serwis, po nim będzie w Trójce śniadanie. No i rozmowy o ważnych sprawach, o tych mniej ważnych opowiadali Raf Uzar i Robert Grzędowski. Audycję zrealizowała Olga Szućko, wydawał ją i przygotował Bartosz Bielecki, a państwa telefony odbierał Staszek Perzyna i bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do usłyszenia.